่วนที่जी काष्ठा शब्द का जो अर्थ पीछे किया था इन्होंने क्रांत्वा स्थिता भवन्ति इति स्थावरणाम आपोपि काष्ठा उच्यन्ते। तो ये अर्थ करने के बाद में जब अगला मंत्र आया अतिष्ठन्ती नाम अनिवेशनानाम काष्ठानाम मध्य। अब यहां काष्ठानाम मध्य से उस जल को ले रहे हैं जो ऊपर वाला है जी। तो एक तो इस अर्थ की दृष्टि से, दूसरा काष्ठानाम मध्य निहितम शरीरम, उन काष्ठों के मध्य में निहित शरीर यानी मेघ। तो यहां जल में मेघ को कथन किया जा रहा है और फिर वृत्त वृत्र मेघ में जल को कहा गया है। आगे वृत्र से निन्यम विचरन्ते आपो दीर्घम तम आशयत इंद्र शत्रु। तो मेघ में जल है और उसको वो स्रवित करवा देता है विद्युत विद्युत जी। तो एक दृष्टि से इसमें आधार आधेय की दृष्टि से या अधिकरण की दृष्टि से दोनों तरह से कथन हुआ है। अतिष्ठन्ति नाम अनिवेश नाम काष्ठानाम, काष्ठानाम तो एक प्रकार से काष्ठानाम मध्य, ये तो जल के मध्य में जो शरीर, शरीर को आधेय बता रहे हैं, जल को आधार जी। तो एक तो ये कि ये काष्ठ तो शब्द इसकी भूतपूर्व संज्ञा हो तो ठीक है, लेकिन काष्ठ का जब इन्होंने काष्ठ शब्द का प्रयोग स्थावर जलों के लिए ही माना है तो यहां विशेषणों के कारण से ये अंतरिक्षस्थ जल को काष्ठ शब्द से प्रयोग कर रहे हैं अगले मंत्र में जी। तो होना तो ये चाहिए था या तो इतना स्पष्ट कि काष्ठ शब्द जहां स्थावर जलों के लिए आया हो ऐसा मंत्र देते। आपो भी काष्ठ उच्यन्ते क्रांत्वा स्थिता भवन्ति स्थावराणाम, स्थावराणाम जल का अर्थ देकर के और फिर अस्थिर जलों का उदाहरण क्यों दे रहे हैं ये जी। अस्थिर जलों का उदाहरण दे सकते हैं लेकिन काष्ठा शब्द की व्याख्या चल रही है, काष्ठा शब्द को दिखाने के लिए अगला मंत्र दिया है जी। और काष्ठा स्थावर जलों के लिए इन्होंने नियत किया है उस दृष्टि से। देना तो वैसा था पर उसको भी जल के रूप में सामान्य वाची मान करके कर दिया। तो ऐसे में फिर पीछे वाला जो वचन है इनका स्थावराणाम वो वचन ठीक नहीं होता है। ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। आपो भी काष्ठ उच्यन्ते क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, क्रांत्वा स्थिता भवन्ति जल को भी, क्योंकि वो जाकर के अंत जलाशय में जाकर स्थित होता है। अस्थिता भवन्ति, हाँ एक ये भी पाठ मानते हैं, उसको लेकर के अस्थावर वाला दिया गया है शायद इन्होंने, पाठ वेद मानते हैं। आप भी काष्ठा उच्यन्ते क्रांत्वा स्थिता भवन्ति थी, ये चंद्रमणि जी ने तो अजीर जी अलग करके ही दिखा दिया है, च भाग एक अलग बना दिया क्रांत्वा अस्थिता भवन्ति ऐसा करके, और फिर उसका उदाहरण इस अगले मंत्र में दिखाया है। क्रांत्वा अस्थिता भवन्ति इति स्थावराणाम, क्रांत्वा अस्थिता भवन्ति अध्याय करेंगे अस्थिराणाम। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 140 पे मध्य में च भाग ग में जो है स्थावर जल को दिखाया है, च में एवं अस्थावर चल जल को भी काष्ठा कहते हैं क्रांत्वा अस्थिता भवन्ति। ये जो व्याख्या है फिर चंद्रमणि जी की, ये उनको भी यानी ये विरोध लगा होगा, इसलिए उन्होंने ये अध्याहार करके कह दिया। लेकिन केवल निरुक्त को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, स्थावर जलों के लिए ही काष्ठा शब्द का प्रयोग आगे आना चाहिए। या तो इसकी भूतपूर्व संज्ञा मान करके क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, ये मेघवर्ती जल इधर उधर गति करता रहता है, स्थित नहीं होता। क्रांत्वा स्थिता भवन्ति, मेघवर्ती जल के लिए ये विशेषण के कारण से अर्थ बदल रहा है जी, विशेषण के कारण से। अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशनानाम, अनिवेशमानानाम, अस्थावरणानाम, काष्ठानाम मध्य, विशेषण के कारण से बदल रहा है। वो तो स्थिर जल ही है, लेकिन जब अस्थित अतिष्ठन्ति नाम कहेंगे तब तो फिर वो बहने वाला जल ही हो जाएगा। नीचे खोल गया। नहीं, वो तो ठीक है। अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशनानाम दो शब्द है ना जी, अतिष्ठन्ति नाम अनिवेशनानाम अनिवेशमानानाम जी। तो काष्ठा शब्द अस्थावर जल के लिए तो कभी नहीं आएगा, काष्ठा शब्द अस्थावर जल के लिए कभी भी प्रयोग नहीं किया जाएगा स्वतंत्र रूप से, उसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ये तो विशेषण के कारण से ऐसा हो गया है। कोई विशेषण यदि ऐसा आ गया तो फिर मेघ बन जाएगा। वो काष्ठ जल जो स्थावर जल जो अब अस्थिर हो गए हैं वो इस रूप में भूतपूर्व संज्ञा करके जी है, फिर भी स्थावर के लिए ही कथन यहां पर, काष्ठा शब्द स्थावर जल के लिए ही होते हुए। जी जी, दूसरा एक उषा शब्द के लिए, उषा कस्मात उच्छति इति सत्याह जी 19वां। तो इसमें जो उच्छति उच्छी विवासे वो अर्थ यहाँ कैसे घटा रहे हैं ये? अंधकारम विवासयति, पृथक करोती, दूरी करोती जी, अंधकार को हटाते जी। अब जो आगे का मंत्र है तो इसमें ये जो ज्योति है, इदम श्रेष्ठम ज्योतिषम ज्योति आगा चित्र प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा, तो अब ये जो उषा है ज्योति है ये यथा प्रसूता सवितुः सवाय, इस पंक्ति में उषा के द्वारा सविता का सवन बताया जा रहा है, ऐसे ही ना जी। यथा प्रसूता, प्रसूता माने उत्पन्न हुई भी ये उषा, सवितुः सवाय, सवितु सूर्य के उदय होने के लिए या उत्पत्ति के लिए ये है, यानी उषा के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति यहां पर बताई गई है जी। अब आगे कैसे संगति लगेगी, एवा रात्रि उषसे योनि मारी, इसी प्रकार से रात्रि उषा के लिए स्थान देती है, यानी रात्रि उषा को उत्पन्न करती है जी। उषा जब आती है तो रात्रि छोड़ देती है। कृष्णा जो है अगले मंत्र में और भी स्पष्ट कहा ना जी, कृष्णा सदनानि अस्य आरेख, कृष्णा मानी रात्रि जो है अपने स्थान को छोड़ देती है जी, खाली कर देती है कि उषा अब आप बैठिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए जी। तो रात्रि जो है उषा को अपना स्थान दे देती है, यानी रात्रि हट जाती उषा आ जाती जी। छांदस दीर्घ हो रहा है, एव निपात को एवा सवाय ऐसा पाठ मिलता है वैसे संगीता में, अणो प्रगृह्य अनुनासिक सब में नहीं मिलता ये तो जी, शायद संगीता में तो दूसरे में नहीं था, मैंने इसलिए काट दिया यहाँ पर, नहीं संगीता में, संगीता में उसमें जी। यथा प्रसूता सवितु सवाये एवा रात्रि उससे है? है अच्छा, तो फिर अजमेर वाले में नहीं था या और किसी में नहीं था, ये ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति आ पहुंची है, जो कि बड़ी चित्र विचित्र है, रंगीली है, माने जैसे ही आती है तो वो है ना प्रकेतनम प्रज्ञाततमम विभूततमम विभ्वा तृतीया का एक वचन यथा प्रसूता सवितु सवाए जी। ये हम देख रहे थे अगला जो मंत्र था ऋषद वत्सा ऋषति श्वेत्यागात, ये मंत्र चल रहा था। ऋषद वत्सा ऋषति श्वेत्यागात, चमकता हुआ बछड़ा है जिसका, ऐसी दीप्तिमती श्वेत्या जो उषा है, श्वेत्या शब्द उषा के लिए आया, आप पूछिए आरेगु कृष्णा सदनानि अस्य, और ये जो कृष्णा रात्रि है अपने अस्य सदनानि स्थानानि आरे खाली कर रही है। श्वेत्या श्वेतते, यहां पर ऋषद वत्सा सूर्य वत्सा, ऋषद वत्सा का अर्थ कर दिया सूर्य रूपी बछड़ी बछड़े वाली, ऋषद इति वर्ण नाम, रोजते ज्वलती कर्मणा, चमकते हुए बछड़े वाली, ऋषदिति वर्ण नाम, चमकती हुई श्वेत वर्ण की उषा आई है, श्वेत वर्ण वाली ये उषा आई है, रात्रि ने इसके लिए स्थान छोड़ दिया है। कृष्णा सदनानि अस्य, रात्रि ने अस्याह इसका जो स्थान, इसके लिए स्थान, चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी मान सकते हैं या फिर भाषा में ऐसा बोलते हैं, इसका स्थान, इसका जो स्थान था उस स्थान को रात्रि ने छोड़ दिया है। कृष्णा सदनानि अस्य, इसके जो स्थान थे उनको छोड़ दिया, बहुवचन में बोल रहे हैं, इसके जो स्थान थे उनको छोड़ दिया है। तो ये रात्रि और उषा जो है समान बंधु, एक ही बंधु वाली है, एक ही बंधन वाली हैं, सूर्य दोनों का बंधु है, बंधु की तरह आगे पीछे चलता है, जैसे सूर्य क्या करें, समान बंधु वाली हैं ये उषा और रात्रि, सूर्य जो है इनका एक बंधु है, दोनों का एक बंधु है, बंधुवत चल रहा है, अमर है, अमृते मानिए चल रही हैं, अमृते कह दिया, जो बहुत लंबा होता है उनको भी अमृत शब्द से कह देते हैं, सृष्टि के समय पूरा चलता ही रहता है इनका जो प्रवाह है, चक्र है, अनुक्रम से चलती हैं। अनुची, अनुची का अर्थ है अनुची अनुच्यो इति इतरेतरम अभिप्रेत, एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। रात्रि के बाद उषा चलती है, ये तो स्पष्ट ही है, उषा के बाद रात्रि, संध्या के बाद चलती, रात्रि अपने पीछे उषा को, रात्रि जो है अपने पीछे उषा को, रात्रि के पीछे उषा आती है, रात्रि बीत गई फिर उषा आ गई, और उषा उषा जो है रात्रि के पीछे उषा, उषा के बाद तो दिन ही आ गया, सके बाद दिन आ गया, वैसे एक दूसरे के पीछे कैसे चल रही हैं? समान बंधु, समान बंधने, समान बंधन वाली, अमृते अमरण धर्माणव, ये अमरण धर्मा है, अनुची है, अनुच्यो इति इतरेतरम अभिप्रेत्य, ये एक दूसरे के एक दूसरे के दृष्टि से कह दिया ये इतरेतरम अभिप्रेत्य द्यावा वर्णम चरता तेव द्याव द्योतनात, वे दोनों प्रकाशमान हैं, वे दोनों द्याव वर्णे द्याव वर्णम चरता द्यावा वर्णम चरता आम इमाने दोनों है जी उनको रात्रि को भी द्याव कैसे कह रहे हैं द्यो के साथ विचरती हैं द्यो के साथ विचरती हैं ऐसा अर्थ है द्यावा इस मंत्र में रात्रि से अपर काल को ही उषा कहा गया रात्रि से अपर काल बाद वाला वो तो ठीक है ना वही तो ले रहे हैं ठीक है उषा अपर रात्रि और अपरा काल ही तो दिया है ना मूल में भी आमिनाने आमिनवाने एक दूसरे के स्वरूप को बनाती हुई एक दूसरे के स्वरूप को बनाती हुई अध्यात्मम कुर्वाणे अध्यात्मम का अर्थ है यहाँ पर अन्योन्य से अध्यात्मम कुर्वाणे एक दूसरे के स्वरूप को एक दूसरा अध्यात्म यहाँ पर स्वरूप का वाचक है एक दूसरे के स्वरूप को बनाती हुई जो बीच में बोला इन्होंने द्यावा वर्णम चरतः ते एव द्यावो द्योतनाथ तो रात्रि को भी द्यावो मान रहे हैं द्योतनाथ यही तो विचार के लिए यही प्रश्न बना हुआ है एक दूसरे से मिली हुई हैं अनुच्चो इन्होंने इतरे तरम अभिप्रेत दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं ये समान बंधन वाली दोनों का एक ही बंधन है और अमृते हैं अनुची इतरे तरम अभिप्रेत दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं एक दूसरे से पीछे चलने वाली की बजाय इन्होंने ये भी अर्थ कर दिया एक दूसरे से मिली हुई हैं अनुच्चो गुरुजी इन्होंने तो अनुक्रम से प्राप्त होने वाली ऐसे अर्थ किया ना तो अनुक्रम तो देख ही सकते हैं ठीक पीछे भले ही नहीं प्राप्त हो एक उषा के बाद फिर बाद में रात्रि आएगी रात्रि के बाद फिर उषा आएगी इस रूप में तो देख ही सकते हैं ठीक तुरंत अनंतर तो नहीं आती पर जैसे उषा के बाद दिन आता है फिर रात आ जाएगी और फिर जो है वो आपस में एक दूसरे का वो अर्थ फिर ये बना दिया कि दोनों एक दूसरे में मिले हुई हैं रात्रि कुछ भाग में उषा आ गई उषा के कुछ भाग में रात्रि है अभी रात्रि पूरी खत्म नहीं हुई है हाँ जी बोलिए यहाँ गुरुजी उमाशंकर ऋषि एक इसके व्याख्याकार एक निरुक्त के इतना सीधा ही कह रहे एक दूसरे के पीछे जाने वाली सीधा स्पष्ट लिखा है एक दूसरे के पीछे जाने वो ज्यादा वैसे संगत है एक दूसरे में मिली हुई रात्रि के कुछ भाग में उषा मिली हुई है उषा के कुछ भाग में रात्रि मिली हुई है सज्जू राम जी ने इन्होंने कहा दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं वे दोनों द्यावो प्रकाश वाली हैं द्योतनाथ प्रकाशित होने के लिए रात्रि नक्षत्रों से प्रकाशशील है और उषा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है इस तरह से रात्रि को प्रकाशशील बता रहे हैं रात्रि कैसे प्रकाशशील है नक्षत्रों के कारण और उषा तो अपने प्रकाश से प्रकाशवती है द्यावो वर्णम चरता द्यव ये दोनों जो हैं प्रकाशशील हैं तेव द्यावो द्योतनाथ वे जो रात्रि और उषा हैं वो द्यावो हैं द्योतन के कारण अपिवा द्यावा चरता तया से चरता इति वस्यात अपिवा अथवा द्यावा का अर्थ द्यावो न करके तृतीयांत द्यावा करना चाहिए द्यावा सह चरता तो इसका अर्थ ये हो जाएगा तृतीयांत द्यावा करेंगे तो प्रकाशेन से प्रकाश के साथ दोनों रहती हैं रात्रि नक्षत्रों के साथ रहती है और ये उषा जो है वो सूर्य के कारण से प्रकाशवती है द्यावो जो प्रथमांत मानेंगे द्यावो वर्णम चरता द्यावो को जब प्रथमांत मानेंगे तो द्योतनशील ये अर्थ होगा द्योतनशीले ऐसा अर्थ होगा प्रथमांत लेंगे तो फिर चरता के साथ कैसे बिठाएंगे आप नहीं द्योतनशील ऐसा अर्थ होगा ना ये द्यावो सत्यव ये द्योतनशील होती हुई विचरण चल रही है, आगे बढ़ रही है। द्योतनशील होती हुई प्रथमांत में ऐसे हो जाएगा ना, द्योतनशील हैं और आगे आगे चल रही है। द्योतनशील अर्थ हो जाएगा, एक स्वभाव से द्योतनशील है, दूसरी नक्षत्रों के कारण द्योतनशील है, और ये वर्णम चरता है। ये दोनों द्योतनशील होती हुई वर्णम चरता है, अपने प्रकाश को, अपने वर्ण को प्रकाशित कर रही है। और आखिरी में कह दिया आमिनाने आमिन्वाने अन्योन्यस्य अध्यात्मं कुर्वाणि, आपस में एक दूसरे के अपने स्वरूप को बनाती हुई, एक दूसरे में एक दूसरे को मिलाती हुई। आमिनाने का अर्थ एक इन्होंने छज्जू राम जी ने दिया, एक दूसरे के ऊपर अपने को करने वाली, माने रात्रि में उषा जो है उसमें कुछ हिस्सा आ जाता है उषा का, फिर उषा में भी रात्रि का कुछ हिस्सा रहता ही है। अहर नामानी उत्तराणी द्वादश, आगे कह रहे हैं कि अगले बारह नाम दिन के हैं। अह कस्मात उपाहरंती अस्मिन कर्माणी, दिन को दिन क्यों कहते हैं, इसमें कार्यों का उपाहरण होता है। उपाहरंती अस्मिन कर्माणी इति, अधिकरण साधन प्रत्यय कर रहे हैं, कार्यों का उपाहरण करते हैं, इससे यह अह कहलाता है। कर्मकर जो है ना, दिन में जैसे काम करते हैं रात्रि में नहीं करते हैं, तस्येष निपातो भवति वैश्वानरीयां ऋचि, उस दिन का ये निपात का अर्थ है गौण प्रयोग, वैश्वानर देवता वाली ऋचा में गौण प्रयोग है अह का। वैश्वानर देवता है जिस ऋचा का, वैश्वानरीयायाम, वैश्वानर से वो प्रत्यय कर दिया छह प्रत्यय तत्र भव, वैश्वानरीयायाम ऋचि, वैश्वानर नाम वाली ऋचा में होने वाला वैश्वानर देवता है जिसका, अच्छा सास वैश्वानरी या ऋचि, वैश्वानर देवता वाली ऋचा में। अहस्य कृष्णम महरार्जुनम च विवर्तेते रजसी वेद्या भी, अह शब्द जो है दिन और रात दोनों के लिए आता है, इसके लिए विशेषण डाल दिया, कृष्णम अह अर्जुनम अह, अर्जुन का अर्थ होता है यहां पर कृष्ण अह तो काला दिन माने रात्रि, और अर्जुन अह का मतलब श्वेत दिन, अर्जुनम अह का अर्थ है श्वेत दिन शुक्ल दिन, ये अर्थ भी कर रहे हैं। अहश्च कृष्णम रात्रि, अहश्च कृष्णम का अर्थ है रात्रि, अहर अर्जुनम च शुक्ल अह अर्जुन अह है। अब ये तो काव्य है ना, तो ये सब जगह आपको अलंकार भाषा का सौष्ठव कहीं वो सब मिलेंगे आपको, यूं नहीं कहा ना दिन रात। अब इसका अलग सौंदर्य है, अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च, यूं सीधा ही दिन रात नहीं बोला, अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च विवर्तेते रजसी वेद्या भी, ये अपने प्रवृत्तियों के द्वारा, वेद्या भी वेदितव्या भी प्रवृत्ति भी, वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा रजसी, ये विवर्तेते रजसी, रजसी तो द्यावा पृथ्वी होता है, विवर्तेते रजसी वेद्या भी, अपनी प्रवृत्तियों के द्वारा द्यावा पृथ्वी को विवृत कर रही हैं, विवृत कर रही हैं, उद्घाटित कर रही हैं, या विवर्तेते अदलते बदलते रहती हैं, बारी बारी में आते जाते रहते हैं ये। वैश्वानरौ जायमानोन राजा, नैकार्थ इव है, वैश्वानर पैदा उत्पन्न होता हुआ सूर्य के समान, उद्यन आदित्य, वैश्वानर यहां सूर्य का वाचक है। वैश्वानरो जायमानो न राजा, वैश्वानर जो उत्पन्न होता हुआ प्रकाशमान जो वैश्वानर है उसके समान, सब ज्योतियों का राजा कहा है ना उसको वैश्वानर सूर्य को। फिर कह रहे हैं अतिरथ ज्योतिषा अग्निस्तमानसी, हाँ जी अवातिरथ राजा, अवातिरथ ज्योतिषा अग्निस्तमानसी, ज्योतिष अपने प्रकाश से तमानसी अंधेरे को अवातिरत मिटा देता है। वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर सूर्य और इधर वैश्वानर अग्नि, जैसे वैश्वानर सूर्य उदय होता हुआ अंधेरे को मिटा देता है, ऐसे वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर जो अग्नि है वो अपनी ज्योति से अंधेरे को मिटा देती है। पार्थिव अग्नि, रात के समय जो है, यदि वो रात को जो चमकने वाली अग्नि है, रात को हम अग्नि जला दें, ये भी अग्नि है, जैसे यहां जो भी प्रयोग करते हैं हम रात को विद्युत आदि के रूप में दीपक जला लेते हैं, तो वैश्वानर अग्नि अंधेरे को रात में मिटा देती है। हाँ जी, इस ऋचा का अर्थ फिर से बता दीजिए, पता नहीं चला। अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, ये यूं कह रहे हैं कि अहस्य कृष्णम, इसको भी साथ साथ पढ़ लीजिए, अहस्य कृष्णम रात्रि, अहर अर्जुनम च शुक्लम अहर अर्जुनम, माने दिन और रात के लिए अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, यहां तक दिन और रात बात कही है बस। दिन और रात विवर्तेते रजसी वेद्या भी, द्युलोक द्यावा पृथ्वी को ये उद्घाटित, दिन और रात चक्राकार गति से घूम रहे हैं अपनी वेदितव्य प्रवृत्तियों के माध्यम से। इन्होंने तो इसको गुरुजी बहुत अलग कर दिया, इन्होंने तो जो है स्कंद स्वामी जी ने विवर्तेते माने विविक्ते वर्तेते, विवर्तेते माने विविक्ते वर्तेते, और रजसी माने रंजके कर दिया, रजसी यथा कालम स्वेन तमसा ज्योतिषा च रंजके भूतानाम। विवर्तेते घूमते हैं ऐसा नहीं, रंजन करते हुए घूमते हैं, बारी बारी से घूमते हैं, रजसी रंजन करते हुए। यहाँ तो ऐसा लिखा है गुरुजी, इन्होंने विवर्तेते वि शब्द अत्र विविध वचन असहायार्थो वा विविक्ते वर्तेते उपजायेते क्रमेण वा न सह, यदा रात्रिर न तदा अहः, यदा अहर न तदा रात्रिः। काला दिन और श्वेत दिन दोनों रंजन करते हुए, रजसी रजा रजसी रजांसी, खुश करते हुए जानने योग्य प्रवृत्तियों से वेदितव्याभि प्रवृत्ति भी बारी बारी विवर्तेते घूमते हैं। वैश्वानरो जायमानो न राजा, रात को वैश्वानर अग्नि प्रकट होते हुए जायमानो न राजा, उद्यन सूर्य की तरह। अच्छा, वैश्वानर को हम अग्नि के लिए कह देंगे और जायमानो राजा ने जो उपमा दी गई है वो सूर्य की दे दी, राजा शब्द से सूर्य, जायमानो न राजा उदय होते हुए सूर्य की भांति वैश्वानर जो अग्नि है वो अवातिरत ज्योतिषा तमानसी। वैश्वानर के साथ अग्नि का अन्वय करेंगे, वैश्वानरो अग्नि जायमानो न राजा उदय होते हुए सूर्य की भांति। उद्यन उदय होता हुआ सूर्य जैसे अंधेरे को दूर कर देता है, ऐसे जो ये वैश्वानर अग्नि है ये जलती हुई या जलाई जाती हुई अंधेरे को दूर कर देती है, अंधेरे को भगा देती है। हाँ सुतोष जी। गुरु जी, स्कंद स्वामी में लिखा है कि कृष्ण प्रतियोगित्वेन उपादाना, तो प्रतियोगी का मतलब उसके साथ होने से या विपरीत, या प्रतियोगी का एक और दूसरा विशेष अर्थ भी होता है ना कहीं कहीं। प्रतियोगी तो यही है, दिन का प्रतियोगी रात, रात का प्रतियोगी दिन, प्रतिद्वंदी विपरीत उससे प्रतिद्वंदी। और दूसरी बात गुरु जी, जैसे आप कल कह रहे थे कि यदि वेद में इतिहास थोड़ी देर के लिए मान भी ले तो यहाँ कृष्ण अर्जुन की संगति कैसे लगा सकते हैं? इसमें इतिहास क्या बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नहीं, ये जो कृष्ण अर्जुन नाम है जैसे वो महाभारत में हुए तो वो भी एक दूसरे के, ये कोई बात नहीं, ऐसे अर्जुन नाम सुन करके महाभारत का अर्जुन नहीं, एक जो शब्द होता है ना संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम अविरोधिता अर्था प्रकरण लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशा काला व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थ संवच्छेदे विशेष स्मृति हेतुवा। एक शब्द जब अनेकार्थक होता है तो उसके निर्णय करने के लिए आचार्यों ने कुछ वो दिए हैं, कुछ हमारे लिए कुछ सहयोगी उपयोगी कुछ वो दिए हैं, कुछ बातें बताई हैं कि एक ही शब्द जब अनेकार्थक हो तो साहचर्य भी उनमें है, तो अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च अहश्च कृष्णम, ये जो काला दिन ऐसा जो कह रहे हैं, इसके साहचर्य से अर्जुन का श्वेत ही होगा। हाँ जी, प्रकार खोलते हैं जैसे अर्जुन की क्या व्युत्पत्ति खोलेंगे? अर्जुन तो सरल के लिए आता है, इसके इसके सानिध्य से, सानिध्य से कृष्ण के सानिध्य से अर्जुन तो श्वेत ही हो सकता है, और कुछ नहीं होगा। अर्जुन शब्द रूप, अर्जुन शब्द रूप नाम ऐसा लिखा है गुरु जी स्कंद स्वामी ने, जैसे और ववरी आदि रूप नाम है ना, वर्ण आदि, उसी तरह से अर्जुन रूप नाम में पढ़ा है क्या? अर्जुन शब्द यहाँ पर आगे इन्होंने ही भी तो खोला है, कहा कि मनुष्यों के लिए ज्ञातव्य अपनी अपनी प्रवृत्तियों के साथ परस्पर विरुद्ध भाव से वर्तमान है। जैसे भाषा में पहले ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दूसरे ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व तक समय का नाम भी दिन है, उसी प्रकार यहाँ अहन शब्द प्रयुक्त है। रात दिन के जोड़े के लिए आगे 4:49 में रजसी शब्द पठित है, तो इसके साथ यहाँ रजसी शब्द भी तो आया है, यहाँ जो रात दिन के जोड़े के लिए आगे इसमें पठित है। और उसको ना मैंने आपको ये नहीं बतलाया था कि कोई एक शब्द देखा तो उसमें इतिहास की बात होती, इतिहास तो मैंने ये संभावना की थी कि इन ऐतिहासिकों के मन में ऐसी बात रहती होगी कि किसी घटना को पकड़ करके किसी कालातीत सत्य को बताना चाहते हैं, ऐसी एक संभावना मैंने प्रकट की थी, मैंने अपना कोई मत नहीं दिया था। मैंने कहा कि ये जो ऐतिहासिक उनके मन की बात को जानने की कोशिश की थी कि ऐतिहासिक लोग शायद ऐसा करते हों कि कोई घटना को पकड़ करके कोई हमको संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि हम सामान्य रूप से करते ही। यहां पर कहां? अच्छा, ये अर्जुन कृष्ण, अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम से, कृष्ण और अर्जुन पकड़ करके महाभारत के कृष्ण अर्जुन को पकड़ रहे हैं सहचर्य से। अच्छा, सहचर्य से, लेकिन लेकिन इतना नजदीक वेद नहीं है ना, ये भी तो एक बात है ना, इतना जो नजदीक है काल महाभारत का, इतना नजदीक नहीं ना, ये तो सभी मानते हैं कि बहुत प्राचीन है। हाँ जी, अच्छा जी, वो तो वो लोग मानेंगे, लेकिन जिनको इसकी प्राचीनता स्वीकार्य नहीं है वो इसी आधार पे कहेंगे कि इससे पता लगता है कि महाभारत के बाद का है वेद। और दूसरा, कृष्ण को श्याव श्याम भी कहा जाता है, और अर्जुन के वस्त्र होते हैं वो सफेद ही पहनते हैं, जो दिखाते हैं जैसा आजकल वो सफेद वस्त्र दिखाते हैं, जैसे भीष्म पितामह के भी सफेद दिखाते हैं, ऐसे अर्जुन के भी श्वेत ही दिखाए जाते हैं। और वो इसका सूर्य का पुत्र माना जाता है, नहीं कर्ण भी, और इंद्र का पुत्र माना जाता है अर्जुन। अच्छा, ठीक है, अर्जुन रूप नाम में पड़ा है, तो रूप नाम में पड़ा है। और फिर ये रजसी शब्द भी क्या कहा आपने, रूप नाम में पड़ा है, दिन रात के जोड़े के लिए आगे रजसी शब्द इसी में आता है, इसी मंत्र में या आगे? 4:49 दिया इसमें, 4:49 4:39 चौथे अध्याय के 39वें खंड में। तो ठीक है, फिर तो रजसी भी आ गया एक प्रमाण। ठीक है, रजसी द्यावा पृथ्वी के लिए भी आता है और दिन रात के लिए भी, ऐसा कहते होंगे। द्यावा पृथ्वी के लिए भी रजसी शब्द आता है और दिन रात के लिए भी, ऐसा बता रहे ना आप, दिन रात के लिए। तो रजसी मानी दिन रात, विवर्तेते रजसी रंजनात्मक रंगते हुए दोनों रंजन करते हुए रजसी हैं ये दोनों। विवर्तेते वेद्या भी अपनी वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा विवर्तते चक्राकार घूम रहे हैं। वेदितव्य प्रवृत्ति तो यही है कि दिन में जो प्रवृत्तियां होती हैं वो दिन की हैं और रात की जो प्रवृत्तियां रात की हैं रात में सोते हैं और चंद्रमा आदि खिलता है नक्षत्र चमकते हैं दिन में जो है सूर्य चमकता है और इसमें सभी चहल पहल होती है। तो वेदितव्य प्रवृत्तियां दिन में जो होता है वो दिन की प्रवृत्तियां हैं रात में जो होता है वो रात की प्रवृत्तियां हैं अपनी वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा चक्राकार गति में घूम रहे हैं। वैश्वानरो अच्छी दूसरी पंक्ति का अर्थ आया वैश्वानरो जायमानो न अग्नि यहां पर अग्नि वैश्वानर के साथ जोड़ेंगे जायमानो न राजा ये जो आयमानो न राजा जो है ये इसके लिए बता रहे हैं कि उदय होता हुआ सूर्य जैसे अंधकार को हटा देता है ऐसे वैश्वानर अग्नि अंधकार को हटा देती है। रात को हम जब अग्नि का प्रयोग करते हैं तो अंधकार को हटा देती है। जी इसमें जो जाय मानो न उत्पन्न होता हुआ जैसा कोई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि प्रतिदिन नया सूर्य उगता है तो उगता हुआ दिखता है लेकिन वास्तव में वो नया नहीं होता है उत्पन्न नहीं हो रहा है उत्पन्न होता हुआ जैसा लग रहा है सूर्य। अच्छा ये नया इवार्थक हाँ इवार्थक एक तो उस तरह से कि ये वैश्वानर उत्पन्न होते हुए वैश्वानर अग्नि के समान वैश्वानर अग्नि जी और एक उत्पन्न होता हुआ सा जो ये सूर्य है जैसे अंधेरे को हटाता है जी वैसे ही वैश्वानर अग्नि अंधेरे को हटाती जी रात्रि में एक दिन में हटा रहा है एक रात्रि में हटा रही जी जी वैश्वानर अग्नि तो इसी अग्नि को जो शरीरों में जो गर्मा शरीर में गर्माहट है ना अहम वैश्वानर भूता प्राणिनां देहम नहीं वैश्वानर अग्नि तो इसी को जो हम जलाते हैं ना भौतिक अग्नि उसके कई अर्थ हैं उनमें एक अर्थ ये भी वैश्वानर अग्नि का जी जी जो ये पिछला मंत्र था इदम श्रेष्ठम ज्योतिषम इसमें भी जो ये कहा गया कि उषा सूर्य को उत्पन्न करती है तो वास्तव में तो उषा सूर्य को उत्पन्न करती नहीं है सूर्य उषा को उत्पन्न करता है और इसी तरह से रात्रि उषा को स्थान नहीं देती है उषा स्वयं आ जाती है और रात्रि को हटना पड़ता है। ये अलंकार मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आचार्य जी मतलब ये वास्तविकता है लेकिन ये उषा सूर्य को ऐसे उत्पन्न करती है जैसे रात्रि उषा को स्थान देती है अर्थात ऐसा प्रतीत होता है वास्तव में नहीं होता हमें लग रहा है उषा ने सूर्य को उत्पन्न किया लेकिन वास्तव में उषा सूर्य को उत्पन्न नहीं करती क्योंकि ये तो सामान्य अर्थ तो कोई प्रयोजन नहीं हुआ इसका मंत्र में जैसे हमें ये प्रतीत होता है कि रात्रि ने उषा के लिए स्थान दे दिया वास्तव में वो नहीं देती है स्थान प्रतीत होता है ऐसे ही उषा से सूर्य उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में उषा सूर्य को उत्पन्न नहीं करती है। इसका संकेतार्थ ऐसे ले सकते हैं ना कि जैसे जब प्रकाश आता है तो अंधेरा हमारे जीवन से हट जाता है प्रकाश के आने से अंधेरा खाली कर देता है प्रकाश के आते ही जी ये तो तब लगेगा जब हम ये मानते हो कि रात्रि ने उषा को स्थान नहीं दिया है उषा ने रात्रि को हटा दिया है जो अर्थ में बोला था उस तरह का लेके जब हम आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं तब आएगा जी अगर जैसा अर्थ यहाँ है कि रात्रि ने उषा को स्थान दिया मतलब अज्ञान ने ज्ञान को स्थान दिया ये अर्थ बनेगा वहां फिर अज्ञान ने ही अज्ञान में ही इतनी विशेषता है कि वो ज्ञान को स्थान दे देता है इसलिए अज्ञान की हमें पूजा करनी चाहिए कि वो ज्ञान को स्थान दे देता है अगर रात्रि स्थान नहीं दे तो उषा कहां से आएगी। जी जी तो आचार्य जी इस अर्थ में नहीं समझ सकते क्या कि सूर्य जब पैदा हुआ तो उससे पूर्व उषा काल था, उषा काल में पैदा हुआ तो यहाँ काल अधिकरण मान करके कि उषा पैदा करती है, ऐसा नहीं मान लेंगे? वो कहते ही हैं कि उषा की गोद में सूर्य है, तो माँ की गोद में जैसे बच्चा होता है और फिर वो उसको उत्पन्न भी करता है, इसलिए वो दूसरे अर्थ में भी होता है। माने सूर्य रूपी वत्स वाली उषा होगी तो फिर सूर्य को जन्म देगी। उषा तो ज्ञान की किरण आ चुकी है, ज्ञान का आभास मिल रहा है, तो वो सूर्य को पैदा कर रही है। अब उषा आ गई, काले रंग वाली रात्रि ने इसके लिए स्थान छोड़ दिया। ये तो एक अलंकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उस किसी तथ्य को बढ़िया से बना करके बात को कह रहे हैं। अब वो उसका जो दृष्टांत है वो जैसे घटेगा वैसे घटाना पड़ेगा। वैसे घटा सकते हैं जी, लेकिन इसको कहते हुए क्या विशेष कहना चाह रहे हैं? वो विशेषता कुछ आनी चाहिए ना जी इसमें। रुषद वत्सा रुषति श्वेत्या आगात, ये श्वेत्या की महिमा गा रहे हैं। उषा सूक्त का मंत्र है ये उषा सूक्त का मंत्र है। 113 जो सूक्त है ये उषा सूक्त है पूरा ही। तो इसमें ये बतलाया कि उषा के अलग अलग अलग अलग आयाम से उषा की महिमा गा रहे हैं कि ये जो उषा है जिसका बछड़ा चमकता हुआ बछड़ा उसके रुषद वत्सा है ये, और ये रुषति है ये बड़े चमकदार है और श्वेत वर्ण वाली है आ पहुंची है। हम मनुष्यों को ऐसे कह रहे हैं कि उषा आ पहुंची है और ये इसके आने से रात्रि भी एकदम से अपने आप को छोड़ बैठी है कि उषा आ गई है, मैं नहीं रह सकती हूं। आरेगु कृष्णा सदना नियस्या, उषा के आगमन से उषा की महिमा गा रहे हैं कि उषा के आगमन से कृष्णा जो थी उसने भी अपना जो पंजे जमा रखे थे छोड़ दिए कि अब उषा आ गई, अब मेरा दाल नहीं गलेगी। और समान बंधु अमृत, ये उषा और रात्रि अंधेरा और जो प्रकाश है ये तो एक प्रकार से साथ साथ ही रहते हैं। थोड़ा सा इधर होते ही प्रकाश हो जाता है, इधर होते ही जैसे कहते हैं प्रेम और मोह में हल्की सी बस बिल्कुल झिल्ली जितनी वो है, इधर होते ही प्रेम हो जाता है, इधर होते ही मोह हो जाता है। तो रात्रि और उषा इतनी ये मिली हुई हैं, अनुची हैं एक दूसरे के साथ। मानी बारी बारी से इसको हम, क्योंकि बहुत ज्यादा मिली हुई हैं तो इधर होते ही तो उषा हो जाती, इधर होते ही रात्रि हो जाती है। अमृत है ये, समान बंधु हैं, तो हमारे अंदर अंधेरा भी है प्रकाश भी है। और समान बंधु हैं माने एक इनका जो समान बंधु, इसको इन्होंने समान बंधु सूर्य रूपी समान बंधु वाली, सूर्य रूपी समान बंधन वाली एक सूर्य के साथ ही जुड़ी हुई है। सूर्य का जब वो रात्रि जब हो जाती है जब सूर्य उसको प्रकाशित नहीं पा, माने बीच में कोई चीज आ जाती है तो रात्रि बन जाती है, और सूर्य जैसे ही आ रहा है तो उषा बन जाती है। तो एक बंधन सूर्य का एक बंधन बन रहा है रात्रि के लिए भी और उषा के लिए भी। रात्रि के लिए कैसे बन रहा है कि बीच में कोई चीज आ गई तो रात्रि बन गई, सूर्य प्रकाशित हो रहा है बीच में कुछ चीज आ गई तो रात्रि हो गई। और उषा तो है ही, सूर्य के साथ उषा तो जुड़ी हुई है ही। समान बंधु अमृते अनुचित द्यावावरणम, अपने स्वरूप से ये प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस शिक्षा ये दे रहे हैं कि हमारे जीवन में भी जैसे ही उषा का आगमन होता है तो उसका स्वागत करना चाहिए हमें। और ये उषा सूर्य के साथ सूर्य रूपी अपने वत्स को जन्म देने वाली है, हर्षित होना चाहिए मनुष्य को। जब कोई ज्ञान की किरण हमारे अंदर आती है तो प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, अंदर प्रसन्न होना चाहिए। और अब उस वो जो उषा है वो अंधेरे को भगा देगी, वो ज्ञान की किरण अंधेरे को भगा देगी। द्यावावरणम चरता आमिमाने, मानी ये जो उषा और रात्रि है अपने स्वरूप से अपना अपना वैभव दिखाते रहते हैं। अज्ञान का भी एक अपना निराला वैभव है, सारा ये जो कितना सारा जो जगत में हम देख ही रहे हैं क्या क्या उथल पुथल मार काट ये वो। तो द्यावा वर्णम चरता आमी माने, अपने स्वरूप से अपने प्रकाश से ये उषा भी वो कर रही है। उषा का जो उषा का जो अपना स्वरूप प्रदर्शन है वो अलग प्रकार का है, रात्रि का जो स्वरूप प्रदर्शन है अलग प्रकार का है। तो द्यावावरणम चरता अमिमान, एक दूसरे में, एक दूसरे के साथ मिली हुई या एक दूसरे के, आमिमाने का वो अर्थ ज्यादा वैसे अच्छा लग रहा है, एक दूसरे के अनुक्रम से आने वाली, अर्थात जब रात्रि होती है तो उषा नहीं होती है, लेकिन जब उषा आ जाती है तो रात्रि हट जाती है, क्रम से आती रहती है। अनुचि आमिमाने, अच्छा आमिमाने का अन्योन्य से अध्यात्मम कुर्वाणे, एक दूसरे का उपकार करती हुई, एक दूसरे को प्रभावित करती हुई। आमी माने में आ को आचार्य यास्क ने अधि अर्थ में माना है, एक दूसरे के ऊपर आती हुई। आमी माने जब आप अधि करेंगे ना तो ये अर्थ होगा एक दूसरे के ऊपर आती हुई। इस व्याख्याकार ने आमी माने का अर्थ एक दूसरे का अध्यात्म माने उपकार करती हुई, एक दूसरे को प्रभावित करती हुई। रात्रि उषा अपने अपने वर्ण को प्राप्त करती है, तो उषा एक उसका ये माने रात्रि का उषा उपकार कैसे कर रही है अच्छा जी? उषा तो रात्रि तो उषा का उपकार कर सकती है कि स्थान दे रही, स्थान दे दिया। उषा रात्रि का उपकार विचार करना फिर। नहीं संगति ये तो पीछे से है कि उषा सरक के इधर आ गई, आगे आ गई तो पीछे से जो नई रात्रि आ रही है उसको अवसर मिल रहा है। क्या कह रहे थे? रात्रि को संपन्न कर दिया, संपन्न कर दिया। इन्होंने अलग, चंद्रमणि जी ने जो भ्राता जी अर्थ पढ़ रहे थे ना गुरु जी, यास्क ने आ को अधि अर्थ में माना है, रात्रि तथा उषा परस्पर में मिली हुई है, रात्रि का कुछ भाग उषा में रहता है और उषा का कुछ भाग रात्रि में, ऐसे अधि ले रहे हैं। रात्रि का इन्होंने दिया है ना नीचे, अच्छा जी 215 पर स्कंद स्वामी ने आम इमाने का अर्थ आंग ईषद अर्थे मिनोती हिंसा कर्मा ईषद हिंसन्त्यौ, रात्रि कियतापि अनुगतेन स्वेन तमसा वर्णेन ईषद उषसो वर्णम ही नस्ति एवं उषापि रात्रे स्वेन ज्योतिषा, ये किया है। अर्थात रात्रि अपने अंधकार का प्रभाव उषा के श्वेत वर्ण पर और उषा अपने श्वेत वर्ण का प्रभाव रात्रि के कृष्ण वर्ण पर डालती है, माने नष्ट करती है। रात्रि अपने प्रभाव से उषा को नष्ट करती है और उषा जो है अपने प्रभाव से रात्रि को नष्ट करती है। मिनोती हिंसा अर्थक ली गुरु जी, और आ जो है वो अपि अर्थ में, मिनोती रपि करोती ऐसे अर्थ कर दिया। नहीं आंग ईषद अर्थ में, मिनोती हिंसा अर्थ में, अच्छा, थोड़ा नष्ट कर रही है, थोड़ा थोड़ा वो भी एक व्याख्या है और एक ये भी किया है, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं जी। दो अर्थ किए हुए गुरु जी इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने, एक आ जो है वो आंग ईषद अर्थ में और आमिमाने आ अपि अर्थ में भी किया है, अधि अर्थ में, अपि अर्थ में गुरु जी, मिनोतिर अपि करोति इत्यर्थे ऐसा, मिनोतिर अपि करोति माने ऐसा ही लिखा है गुरु जी यहाँ पे, अथवा आमिमाने इति आकारो अपि अर्थे, अच्छा। मिनोतिर अपि करोति इत्यर्थे, अच्छा अच्छा अपि करोति माने हिंसित भी कर रही है एक दूसरे को, हिंसित भी कर रही है एक दूसरे को वो रात्रि और उषा। गुरु जी उषा का विशेषण डाला है ना उन्होंने रुषति, तो ये उषा मतलब उषा का महत्व यही है ना, वो कृष्ण वो रात्रि उसके लिए खाली थोड़े कर रही है, वो उषा में ही उतना प्रकाश है कि रात्रि को मतलब बलात् हटना पड़ रहा है, बाध्य कर दे जी, उषा बाध्य कर देती है रात्रि को कि मैं आ गई हूँ आप अपना स्थान खाली करो, मतलब वो उसको दूर से देख के हटना पड़ता है, हाँ उसको सहन नहीं कर पाती। मानी जैसे कि ज्ञान आता है तो अज्ञान को ठहर ही नहीं सकता है अज्ञान, या जैसे कि कोई एक ऋषि आ जाए जैसे, तो हम लोगों की एकदम से जो है ना स्थिति अलग हो जाए। सामान्य रूप से हमारे बीच में कोई एक, हम स्वामी दयानंद के समय होते और उनके अभी जो हमारे मन पर प्रभाव है उनके जीवन का वैसा ही होता, तो वो जैसे हम एकदम से ना वो हो जाते हैं, लेकिन बड़े आदमी के आने से। लेकिन रात्रि का उद्देश्य तो थकान दूर करना था ना, तो ताजगी लाना था, उषा में पूरी ताजगी आ गई। वो तो ठीक है, पर इसकी संगति लगाई नहीं। इसका वर्णन हम जो कर रहे हैं उषा का, जो उषा सूक्त में उषा की महिमा गा रहे हैं, उषा सूक्त के माध्यम से उषा की महिमा गा रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से। लेकिन हम यूं क्यों कहें कि रात्रि उन्हें हटना पड़ा, रात्रि का कार्य पूरा कर दिया उसने, ऐसा भी कहेंगे? जब वो उषा ज्ञान और अज्ञान के संदर्भ में कह रहे हैं ना, रात्रि अज्ञान का प्रतीक है, उषा ज्ञान का प्रतीक है, जब हम उस तरह से लेंगे तब तो यही ठीक बैठेगा ना कि उषा जो है ज्ञान को हटा रही है। ओम गुरुजी, अगर इस प्रकार आप व्याख्या करेंगे जो पहली व्याख्या है उसके साथ विरोध होगा, जो अनुची का हम कर रहे थे उसके साथ विरोध होगा, क्योंकि ये गुले मिले ये भी कर रहे थे हम। अनुची का अर्थ ये किया इतर इतर अनुक्रम से आने वाली, नहीं ये तो है, वो तो स्कंद स्वामी जी के आधार पर किया शायद, नहीं और जो हम कर रहे थे गुले मिले ऐसे बता रहे इस पुस्तक में तो ये दिया अनुक्रम से आने वाली जी, उषा रात्रि अनुक्रम से आने वाली है और आम ईमाने एक दूसरे का उपकार करती हुई आ रही है। एक दूसरे का उपकार करने का अर्थ है एक दूसरे को प्रभावित करती हुई। पहले तो ये इस प्रकार की भी व्याख्या की गई, इसी आधार पर बोल रहा हूं मैं। एक ये पूरा एक बार इस सूक्त को देखिए, थोड़ा सा हम देखेंगे, ज्यादा लंबा तो नहीं। 113 ये कुछ आंगिरस इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागा चित्रा प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा यथा प्रसूता सवितु सवाय एवा रात्रि उससे योनि में आरेक। यही पहला मंत्र है। रात्रि के अंत में अत्यंत प्रशंसनीय ज्योतियों में एक विशेष ज्योति पूजनीय निकटवर्ती वस्तुओं का ज्ञान करने वाली उषा एक किरण के रूप में उत्पन्न होकर फिर सारे आकाश में व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार उपासक के हृदय में ज्ञानोदय के प्रभाव में अज्ञान को दूर करने वाली उषा ज्ञान की किरण के रूप में उत्पन्न होती है, ऐसे इन्होंने बताया। आगे रुषद वसा रुषति श्वेत्यागाद आरेगु कृष्णा सदनानी अस्या समान बंधु अमृते अनुची। समान बंधु वाली अमरण धर्मा अनुगमन करने वाली, एक दूसरे का अनुगमन करने वाली, अनुची का ये अर्थ किया एक दूसरे का अनुगमन करने वाली। द्यावावर्णम चरता दिव्या, ये दोनों दिव्या हैं, दिव्या दोनों रूप को विचरण करती हैं, वर्णम चरता विचरण करती हैं, सब ओर से हिंसित करती हुई आम इमाने सब ओर से हिंसित करती हुई रामनाथ वेदालंकार जी ने ये दिया कि जैसे रात्रि के बाद चमकीले सूर्य रूपी बछड़े वाली उषा आती, वैसे अपरा विद्या के अनंतर ज्योतिर्मय ब्रह्म रूप बछड़े वाली परा आती है। रात्रि उषा के समान ये दोनों विद्याएं मनुष्यों का कल्याण करने वाली हैं। जी अच्छा गलत पढ़ रहा था मैं आ मीनाने, मीनाने आंग ईसर दे मींग इंसायम ईसद इंसन तो परस्पर रूपम। आ मीनाने होना चाहिए, ये हिंसार्थक है मी धातु। ये सब इसका उषा की महिमा गाई है। इसमें एक मंत्र है आगे, अच्छा जी आठवां मंत्र देखिए। श्री अरविंद की जो लाइफ डिवाइन है उसमें पहला ही मंत्र ये है, परायतीनाम मनवेति पाथ आयतीनाम प्रथमा सरस्वतीनाम युच्छन्ति जीवम उदीरयन्ति उषामृतम कंचन बोधयन्ति। परायतीनाम परे जाने वालियों के अनुगमन करती हैं मार्ग का और तम को दूर करते हुए प्राणी को प्रेरित करती हैं। आयती नाम सरस्वती नाम प्रथमा युच्छन्ति जीवम उदीरयंती, तम को दूर करती हुई प्राणी को प्रेरित करती हैं। उषा मरे हुए के समान सोए हुए को किसी को जगाती हुई, मानी उपासक के हृदय में उदित होने वाली ज्ञान तरंग रूपी दिव्य उषाओं का एक तांता सा लगा रहता है, दिव्य उषाओं का तांता सा लगा रहता है। वर्तमान ज्ञान तरंग पूर्व में आने वाली ज्ञान तरंगों का अनुसरण करती है। इस समय जो हमारे अंदर ज्ञान की धारा उठती है वो पहले वाली ज्ञान तरंगों का अनुसरण करती है और आगे आने वाली ज्ञान तरंगों का फिर वो मार्गदर्शन करती है। जब ये ज्ञान तरंग रूपी दिव्य उषा अपने उपासकों के हृदयों में अज्ञान के अंधकार को ध्वस्त करती हुई उदय होती है तो अज्ञान की निद्रा में मृत के समान सोए हुओं को उनको जगा देती है और उन्हें श्रेय की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। जी जी, ये जो सब अर्थ हैं, उषा का मतलब ज्ञान और ये सब आध्यात्मिक अर्थ लिए, इसका निश्चय वेद से कैसे होता है? जो बात आप औरों के लिए बोलते हैं कि भाई अर्थ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अर्थ मंत्र से कैसे आ रहा है? ये जो दो मंत्र हैं इसकी व्याख्या जैसी निरुक्त ने की, वहां ये ज्ञान और इससे संबंधित कोई संकेत नहीं है। अब जो अर्थ लेते हैं इन्होंने भी जो किया, तात्पर्य वही निकालते हैं, तो ये हमें कैसे पता लगे? उषा शब्द प्रकाश इसके लिए, ज्ञान के लिए कहीं शास्त्र में कहा गया हो या तो वेद के अंतः साक्षी से हमें पता लगता हो, या ये केवल स्थूल भौतिक जो क्रिया चल रही है उसका ही उल्लेख है? इस पूरे सूक्त का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें कुछ ऐसे संकेत सूत्र मिलेंगे कोई एक एक, और इसका जो ऋषि है उससे, ऋषि तो कुछ आंगिरस है। हाँ, तो आंगिरस ऋषि जो है जी, वो उन्होंने ना, श्री अरविंद ने इसके ऊपर काफी लिखा है, आंगिरस वेद के जो आंगिरस ऋषि हैं जी, उनके स्वरूप को, माने उन्होंने ऋषियों को पकड़ करके कि ये जो ऋषि हैं ऐसी गंभीर बात कहते हैं, ये वाले जो ऋषि हैं वो इतनी गंभीर बात जो है, श्री अरविंद का तो स्पष्ट ही है, वो ऐसे उनका मत ये है कि इन ऋषियों को ये ज्ञान आया है जी। और इस ये वाले जो ऋषि हैं ये ऐसी बात करते हैं, पूरे वेद में जब वो देखते हैं जी, कि इन इन ऋषियों को जब देखते हैं तो वो ऐसी बात कहते हैं, दूसरी इन ऋषियों के जितने मंत्र या सूक्त हैं वो उन सब जगह ऐसी ही बातें मिलती हैं। हाँ जी, और फिर उन मंत्रों में वो उन मंत्रों में जो शब्द आए हैं उनके स्थूल अर्थ बेशक हों लेकिन वो इस तरफ भी इशारा करते हैं, क्योंकि वो पूरा जब हम संगति देखते हैं लगा करके तो वो संकेत हमको मिलते हैं उसी में, उन मंत्रों में ही मिलते हैं वो संकेत। कुछ कुछ एक एक शब्द मिल गया तो फिर उसका अर्थ उद्घाटित होने लगता है। तो जैसे इस सूक्त में है, अब इसमें ज्ञान परक अर्थ हम किस आधार पर निश्चय करें? हाँ, ये तो इसका फिर हमें देखना पड़ेगा, इसमें जो जैसे मानी इस पूरे का अध्ययन करें हम इसका, और उसमें फिर हम एक एक शब्द पर विचार करें तो वो चीज सामने आएगी। गुरु जी, हाँ जी, ये भगवान जी एक मंत्र दिए हैं, ये ऋग्वेद के चौथे मंडल के 91 सूक्त का 5वां मंत्र, उसमें एक यूयम ही देवीर ऋत युग भीरस्व ही परिप्रथाय भुवनानी सद्य, तो वहां पे परिप्रथाय करते दे रहे हैं कि परियंति गंभीर ज्ञान देते हैं। कौन सा बोलना एक बार? 451-5। उन्होंने इसी बात की पुष्टि के लिए दिया है कि उषा का मतलब यहाँ ज्ञान क्यों लिया जाए, ऐसा कह रहे हो? हाँ जी, यहाँ पे दिख रहे हैं इन्हीं रश्मियों और रास्तों के द्वारा इनके पृष्ठ संख्या क्या है? 121 है। 121 451-5 यूयम ही देवी ऋत युग भी अस्वयी परिप्रयाथ भुवनानि सद्य प्रबोधयंती उषसा ससंतम द्विपाद चतुष्पाद चरथाय जीवम। यूयम ही देवी, तुम निश्चय से हे प्रकाश मानो देवी, रित युग भी रित के जूते अश्रों से सब ओर प्रयाण करती हो लोकों में अविलंब। रित युग भी अश्वी रित के जूते हुए घोड़ों से परिप्रयात भुवनानी सद्य सब ओर से प्रयाण करती हो सद्य भुवनानी सद्य लोकों में अविलंब प्रयाण करती हो। प्रबोधयंती उषसा ससंतम जगाती हुई ए उषाओ सोते हुओं को जगाती हुई है उषाओ सोते हुओं को ससंतम सोते हुओं को। द्विपाद चतुष्पाद चरथा है जीवम दो पाए को चौपाए को विचरण के लिए जीव को। हे दीप्तिमती अध्यात्म उषाओ जिस प्रकार लौकिक उषाएं सोते हुए दो पाए चौपायों को जीव जंतुओं को अपने अपने कार्यों में संलग्न करके जगा देती है निश्चित समय पर बिना किसी विलंब के ईश्वरीय नियमों के द्वारा नियुक्त होने वाली बलवती शक्तियों के साथ लोकों में गमन करती हैं उसी प्रकार तुम भी अपनी ज्ञान रश्मियों से प्राण मन इंद्रिय प्रेरित करती हुई रित का पालन करती हुई दिव्य शक्तियों के साथ मानव पिंड में सर्वत्र गमन करती हो। माने ये जो संकेत हैं ये जो संकेत हैं जैसे प्रबोधयंती उषसा ससंतम तो वैदिक ऋषि दोनों तरह की श्री अरविंद का तो ये कहना है कि वो दोनों तरह की बात कर रहे हैं। ये उषाएं भौतिक रूप से भी हमारे को जगा रही हैं और साथ में ये संदेश भी दे रहे हैं कि वो हमें अज्ञान नींद से भी वो ज्ञान की जो दीप्ति है वो जगा रही है। ये भगवत जी ने इसको कैसे सिद्ध किया है? इस मंत्र का अर्थ तो किरण में भी पूरी तरह घट जाता है और जो ज्ञान अर्थ ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं उसकी पुष्टि के लिए तो अलग से कुछ इसमें नहीं है। ओम ओ इसमें क्या हुआ? कितने पृष्ठ है? 121 नहीं इससे सिद्ध क्या हुआ? यूयम ही देवी ऋतयुग भी अश्वी परिप्रयात है। उषा का बछड़ा सूर्य है उषा को दोहता है उषा की अपनी रश्मियां हैं इन्हीं रश्मियां अथवा अश्वों द्वारा ये उषा क्षण मात्र में सारे लोकों में पहुंचती है। ऋतयुग अश्वों द्वारा सारे लोकों में तत्काल पहुंचती है इन्हीं रश्मियों को सूर्य वत्सवत दोहता है। इसका पूरा रहस्य समझना चाहिए क्योंकि उषा पूर्व में प्रकट होती है और उसके बाद सूर्य भी पूर्व में प्रकट होता है। उषा पूर्व में प्रकट होती है और उसके बाद सूर्य भी पूर्व में प्रकट होता है तो सूर्य उषा का वत्स हुआ। उषा दिवस पुत्री है द्यू में भी स्वतंत्र रश्मियां उन रश्मियों का उषा की रश्मियों से संबंध जानना चाहिए। उषा पणियों को सुला देती है पणया ससंतु ये पणि गायों किरणों को रोकते हैं। तो ये तो आदिदैविक अर्थ कर रहे हैं आचार्य जी ये आदिदैविक अर्थ करते हैं आध्यात्मिक अर्थ करते नहीं है ये अपने ये जो भगवद जी ओम देखो परिद्यावा पृथ्वी यंति सद्या परिप्रयात परियंति गंभीर ज्ञान देते हैं। ये गंभीर ज्ञान तो उसी के बारे में ये जो आदिदैविक के बारे में ही कह रहे हैं। इनका तो सारा व्याख्यान मैंने देखा है पूरा आदिदैविक अर्थ ही करते हैं। इन्होंने लिखा उषा दिव की पुत्री है दिवस पुत्री दिवस पुत्री कैसे दिवस की पुत्री कैसे द्यूलोक की प्रकाश की पुत्री बोलते हैं नहीं कैसे मतलब संबंध कैसे पुत्र पुत्री का या पुत्री और माता का या पिता पुत्री का संबंध कैसे? माने जब रात्रि के बाद जैसे ही प्रकाश का आगमन होता है तो उषा का जन्म होता है। रात्रि के बाद जैसे प्रकाश का आगमन होता है तो इस तरह से अलंकार बना रहे हैं कि प्रकाश प्रकाश जो है उषा को जन्म देता है यानी सूर्य जन्म देता है ये मतलब हुआ। उषा सूर्य की पुत्री है इस रूप में कथन है। हाँ सूर्य की पुत्री कह सकते हैं पर दूसरे कहीं अलंकार में फिर उसको सूर्य को पुत्री पुत्र बता देते हैं। वो ठीक है कोई बात नहीं वो अलग दृष्टि से हो गया लेकिन यहाँ देव का मतलब तो सूर्य ही लेंगे ना जी जी सूर्य की पुत्री है ये जी जी। ओम आचार्य गुरु जी गुरु जी अगर यदि भगवत दत्त जी इतना दूर जाने की क्या इसी सूक्त में 14वें मंत्र में भी इसी प्रकार का भाव बतला रहे हैं इतना दूर क्यों गए? ये 113 सूक्त में 14वां मंत्र लगभग यही और देवी शब्द भी पढ़ा प्रथम। व्यंजी भीर दिव आता स्वद्यौप कृष्णाम निर्णिजम देव याव ये वाला प्रबोधयंती अरुणे भी अश्वयी ओषा याति सुयुजा रथीना। व्युंजी भी विविध प्रकार से दीप्तियों से द्युलोक की वितत दिशाओं में आतासु, आता तो उसका नाम है ना, आता जो शब्द है वो दिशाओं के लिए आता शब्द आता है, इसमें दिग्नामानी में आता शब्द भी है। व्यंजी भीर दिव आतासु अद्यौत अपकृष्णाम निर्णिजम देव्यावह, देव्यावह देवी आवह, विविध प्रकार से दीप्तियों से व्यंजी भी दिव आतासु द्युलोक की वितित दिशाओं में प्रकाशित होती है अद्योत अपकृष्णाम परे करती है काली रात्रि को निर्णिजम देवी आवह और उसके रूप को दिव्य रूप वाली ये आवह मानी भगा देती है, कृष्णा को भगा देती है। प्रबोधयंती अरुण भी और स्वर्ण वर्ण व्यापनशील किरणों से भली प्रकार जगाती हुई सुयुजा रथ है ना, इस ओर उषा गमन कर रही है भली प्रकार जूते रथ के द्वारा। दिव्य रूप वाली उषा ज्ञान को परे भगाने वाली ज्ञान रश्मि अपनी ज्ञान दीप्तियों से द्युलोक हृदय की विस्तृत दिशाओं में विविध प्रकार से प्रकाशित होती है और काली रात्रि अर्थात अज्ञान को और काले वर्ण वाले उसके अंधकार को परे भगा देती है। हल्के रक्त वर्ण वाली सर्वत्र व्याप्त ये उषा अपनी ज्ञान रश्मियों से अज्ञान निद्रा में सोए पड़े प्राणियों को निद्रा से जगाती हुई भली प्रकार से। तो ये तो कुल मिलाकर के हम कह ही रहे हैं कि ज्ञान इसमें उषा सूक्त में इस तरह का वर्णन है। इसके जो विशेषण आते हैं मान लीजिए अरुण शब्द एक दिया इन्होंने जी, तो ये इस उषा में भौतिक उषा में तो घट जाता है जी, अब वहां ज्ञान मानेंगे तो वहां ये अरुण उसमें घटाना होगा किसी तरह। प्रबोधयंती अरुणे भी रस्वी, अरुण उसके ज्ञान के अरुण अश्व क्या है, इसके अरुण अश्व तो दिखाई दे रहे हैं हमारे को कि रश्मियां अरुण रंग की होती हैं सीधे सीधे, वहां पर फिर हर चीज कैसे घटाएंगे ये। और उसका कोई आधार होना चाहिए, हमने ज्ञान के अरुण कुछ रश्मियां दिखा भी दी अपनी कल्पना से उहा करके, तो आधार क्या है, ये तो हमने केवल बोल दिया। यहाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है कि अरुण रश्मियां हैं इसकी जी, वो तो फिर वो साधक ही बताएंगे जो उस स्थिति में जा रहे हैं जी, वो अपनी अनुभूति बता सकते हैं जी। अर्थात सीधे सीधे कोई संकेत नहीं मिलता कि ये ज्ञान पर अर्थ लिया जाए यहाँ पर, ये तो सारे वेद को ही ज्ञान अध्यात्म पर अर्थ कर दिया जाएगा, हर मंत्र का आध्यात्मिक साधक तो ऐसा ही अर्थ करेगा सब जगह जी। तो वो तो कहते ही है ना कि वेद तो भगवान का ही एक वो महिमा गीत, भगवान के तो महिमा गीत हैं जी, ये तो ज्ञान का आ रहा है केवल, यहाँ पर ज्ञान की महत्ता बताई गई उस दृष्टि से तो बनेगा, लेकिन वेद में सब विद्याएं हैं तो फिर दूसरी विद्या भी तो मुख्यता से होनी चाहिए, सबका ही अर्थ हम अगर वो घटा देंगे, तात्पर्य अंत में वहां है लेकिन सबका अर्थ यूं ही घटा देंगे तो फिर तो मैंने विज्ञान की जो खोज है, एक बार दिमाग हमारा बढ़ जाए तो फिर तो हमारी जैसी रुचि है उसके अनुसार हम आगे करते रहेंगे जी। उसमें यही समस्या है कि हम अपनी रुचि के अनुसार कर रहे हैं अर्थ, हम वेद इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ईश्वरीय वाणी है और उसकी बात को हमें जानना है, न कि हम अपने प्रतिभा को बताने के लिए कि हम इसमें से कितने कितने अर्थ निकाल सकते हैं, वो तो हमारा प्रयोजन है नहीं, जिनका वो प्रयोजन हो वो इसमें एक मंत्र के 15-15, 20-20 अर्थ निकाल देते हैं ठीक है, वो प्रतिभावान है, विद्वान है, साधक है, जो भी है वो सब उनकी प्रशंसा हो जाएगी जी। लेकिन हमारे को उनमें रुचि नहीं है जी, हम उनकी बात को ही क्यों माने, हम तो वेद की बात मानना चाहते हैं, यानी ईश्वर क्या कह रहा है ये इसकी रुचि है हमारी, तो व्यक्ति में रुचि नहीं है हमारी जी। तो ये फिर निर्णय फिर समस्या आ जाती है ना जी की वो अर्थ माने, और उन सब में अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, ये जिनको हम विद्वान कहते हैं वो सब अलग अलग अर्थ कर रहे हैं। इन्होंने आखिरी में जाकर के ना ये निरुक्तकार ने एक बात कही कि ये हमें इसके लिए तपस्या करनी चाहिए, तपस्या का अर्थ है मन की मानसिक एकाग्रता, निरंतर हम उस एकाग्र स्थिति में जब रहते हैं तो उसके बाद हमारे को इन मंत्रों का अर्थ हमें आभासित होता है, प्रकट होता है, ये एक बात कहते हैं। तो ये इस दिशा में हम लाभ ले सकते हैं इस तरह से चल करके अर्थ ग्रहण के लिए। अर्थ ग्रहण के लिए तपस्या हमें करनी चाहिए। हाँ जी, और उसमें भी सबकी अपनी अपनी तपस्या होती है और वो सोच ले कि हाँ मेरी तपस्या हो गई है और मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, ये तो प्रमाणिक नहीं हो पाता, ईमानदारी संदेह बना रहता है ना जी। नहीं, वो ईमानदार भी हो जाते हैं पूरे अपने लिए, उनको ऐसा ही प्रतीत होता है, वो बेईमानी नहीं कर रहे, उनको है कि मैं अंतिम स्थिति में पहुंच गया हूं और पूरा तप कर लिया और ये ठीक अर्थ आ रहा है। नहीं, ये तो खैर होगी ये दिक्कत तो नहीं, ये भी हो सकता है ना आचार्य जी, जो समाज को एक नई दिशा, एक सच्चा सत्य, जो नए तरह के अर्थ, वो वेद का ज्ञान क्यों नहीं ले सकते हैं उसको, जो अच्छी तरह से जो ज्ञान है, एक नया ज्ञान, जैसे अभी उपलब्ध ज्ञान से अतिरिक्त नया ज्ञान दे रहे, तो वो वेद का ज्ञान क्यों नहीं मान सकते? नहीं, वो अतिरिक्त ज्ञान दे रहे हैं, वो अपनी उहा से कह सकते हैं मैंने ईश्वर से प्राप्त किया, इस मंत्र का ये अर्थ है, ये एक अलग बात हो जाती है कि मैं इस मंत्र से ले रहा हूं और इस मंत्र का ये अर्थ है, हम बात मंत्र के आधार पर कर रहे हैं। यूं तो बिना वेद के भी अच्छी बातें आती हैं, वो भी सत्य बातें हैं, तो वो मानी जा सकती है, अब तो प्रमाण है, वो भी प्रमाणिकता के लिए मना नहीं कर रहा हूं, यूं तो सारी बातें अच्छी है, उन बातों का तो खंडन क्या करेंगे, हर बात बिल्कुल सही है, सटीक है, वेद मंत्र से वो बात निकल रही है या नहीं निकल रही है ये निश्चय। अब तो ये तो ईश्वर से ही प्रमाणित करना पड़ेगा, नहीं तो कोई प्रामाण्य व्यक्ति है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। नहीं, गुरुजी भी कहते रहते हैं, जैसे स्वामी विद्यानंद जी के लिए बोलते हैं कि उनके अर्थ तो ठीक लगते हैं, बहुत अच्छे आध्यात्मिक है, लेकिन ये इस वेद से निकल रहे हैं ये कैसे पता लगता है, तो ये बात तो औरों पे भी लगती है जी, यूं की यूं स्वामी दयानंद पे भी यही बात आक्षेप दूसरे करते हैं कि ये अर्थ कैसे कर दिया। अभी इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिष का महर्षि दयानंद का अर्थ अलग ही तरह से जी। नहीं, मेरा तात्पर्य ठीक कहने में नहीं है, अलग मेरा तात्पर्य प्रश्न खड़े करने में, वो ठीक अर्थ में नहीं जा रहा है, ये तो अर्थापति जब आप इन पर प्रश्न कर रहे हो और इनको ठीक मान रहे हो तो उनको भी ठीक मान लो, ऐसा ही है। 13वें अध्याय का जी प्रश्न निकालो एक बार, 13वें अध्याय का आखिरी भाग, बिल्कुल आखिरी में जाकर के पहुंच जाओ 13वें अध्याय के, हाँ तो 13वें अध्याय पर, यहाँ पर आप लोग देखो सभी है ना, 13वां अध्याय, अक्षरम न क्षरति न क्षीयते वा अक्षयो भवति वाचो अक्षयति वा, ये यहाँ पर कहा अक्षर की व्युत्पत्ति न क्षरति, नष्ट नहीं होता, न क्षीयते वो क्षीण नहीं होता, क्षी क्षय अक्षयो भवति वो अक्षर रहता है, उसमें कमी नहीं आती, वाचो अक्षा मिल गया सर जी, जिचो अक्षरे परमे व्योम, हाँ जी, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन का आखिरी में जाकर के जो अर्थ कर रहे हैं ना, अक्षरम न क्षरति न क्षीयते वा अक्षयो भवति, ये अक्षय होता है माने उसमें कभी कमी नहीं आती, वाचो अक्षय इति वा, ये ओम पदवाच्य ब्रह्म वाणी का धुरा है, वाणी का ये धुरा है, वाचो अक्षा वाणी का ये अक्ष है, धुरा है, जिस ओंकार पर संपूर्ण वेद वाणी घूम रही है, वाचो अक्षा, अक्षो यानस्य अंजनात, अक्ष क्यों कहलाता है, यान के अंजन के कारण, तत् प्रकृति तरत वर्तन सामान्य आदिति है, मंत्रार्थ चिंता भी हो अपि श्रुतित अपि तर्कत न तु पृथक्त्वेन मंत्रा निर्वक्तव्य प्रकरण सैव तु निर्वक्तव्य नहीं ऐसो प्रत्यक्षम अस्ति अनृषे अतपसो वा, इन मंत्रों का जो प्रत्यक्ष है ना तो अनृषि को होता है ना अतपस्वी को होता है, पारोवर्य वित्सुतु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति उक्तम पुरुषार्थ, मनुष्या वा ऋषिषु उत्क्रामत्सु देवान अब्रुवन को न ऋषिर्भविष्यति तेभ्य एतम तर्कम ऋषम प्रायच्छन् मंत्रार्थ चिंता भ्यूढ़म तस्मात् तदेवं किंचन अनुचानो अभ्युहति आर्षम तद्भवति। इसमें ये कहा कि एक पुराने इतिहास को बताया कि ऋषिषु उत्क्रामस्तु, ऋषियों के उठ जाने पर मनुष्य देवों के पास पहुंचे और बोले कि आप तो जा रहे हो, ऋषि जा रहे हैं। तो देवों को बोले अब ऋषि कौन होगा, देवों को बोले तो तेभ्या उन मनुष्यों को देवों ने तर्कम ऋषिम प्रायच्छन, तर्क रूपी ऋषि को दिया मंत्रार्थ चिंता भ्यूढ़, जिस तर्क में मंत्रार्थ चिंतन विषय वह पोह हो। तस्माद यत किंचन अनुचान, जो वेदज्ञ कुछ तत्व की खोज करता है तदार्षम भवती, वो ऋषिकृत होता है। आर्षम तद भवती, वो ऋषिकृत होता है, अर्थात शुद्ध या वेद विरोधी तर्क से वेदज्ञ जिस तत्व की खोज करता है वो ऋषि दृष्ट तत्व होता है। तो ये तर्क ऋषि वेदार्थ ज्ञान के लिए बड़ा सहायक, इसकी पुष्टि के लिए एक मंत्र दिया, हृदा पष्टेशु मनसोजवेशु यद ब्रह्माणा संयजन्ते सखाय, ज्ञान सूक्त का मंत्र है, अत्राहम त्वं विजहुर्वेद्या भी ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे। सखाय समान ज्ञान वाले ब्राह्मण वेदज विद्वान हृदा तष्टेशु हृदय से सूक्ष्म किए हुए, मनस जवेशु मन के योग में, हृदय और बुद्धि के गम्य वेदार्थ चिंतन में संयजन्ते एकत्रित होते हैं, अत्राह त्वं, तब निश्चय से वेदार्थ चिंतन में उस अत्राहत्वं वेद्या भी विजहु, वेदितव्य मनोवृत्तियों के कारण वो त्वम का मतलब उसको छोड़ देते हैं, त्वत शब्द का वो त्वम होता है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, या त्वम माने तुज ना, अर्थ नहीं है। अत्राहत्वं, त्वम जो त्व शब्द आया था ना वो वाला प्रयोग है, अत्राहत्वं उसको छोड़ देते हैं, अत्राहत्वं विजहुर वेद्या भी, अत्राहत्वं, त्वम का अर्थ तू नहीं है, त्वम का अर्थ है उसको, एक को, अत्राहत्वं निश्चय से उस वेदार्थ चिंतन में वो जो कम जानने वाला है उसको अपनी मनोवृत्तियों के कारण, वेदितव्य मनोवृत्तियों के कारण वेदार्थ ज्ञान में सूक्ष्म बुद्धि की जो आवश्यकता है उसके कारण उसको पीछे छोड़ देते हैं। और आगे कहते हैं ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे, त्वे त्वे का वही रूप है, माने अन्य जो ओह ब्रह्माणा वेद ज्ञान को प्राप्त करने वाले, तर्क ही जिनका वेदार्थ ज्ञापक महान साधन है, ऐसे वेदज्ञ पंडित तत्व ज्ञान में विचरण करते हैं। ओह ब्रह्माणा ऊह, ओह शब्द यहां पर ऊहा के लिए कह रहे हैं, ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे, तो ऊहा तो करनी पड़ती है पर वो वेदा अविरोधी ऊहा होनी चाहिए, एक तो मंत्रार्थ अविरोधी ऊहा होनी चाहिए, ऊह तो करनी पड़ती है, ऊह के लिए तो मना नहीं कर रहे, ओह ब्रह्माणो मंत्र की साक्षी कह रही है ये तो, अत्राह त्वं विजहुर वेद्या भी ओह ब्रह्माणो विचरन्ति उत्वे, ऊह का ही ये ओह है, ऊहा जो शब्द हम बोलते हैं वही है ओह ब्रह्माणो, ओह ब्रह्माण का अर्थ है हाँ जी क्या किया इन्होंने, ओह ब्रह्माण हाँ अच्छा अच्छा मूल निरुक्त में हाँ आगे दिया ना, अत्राह तुम विजहुर वेद्या भी प्रवृत्ति भी ओह ब्रह्माणा ऊह ब्रह्माणा ऊह येषां ब्रह्मा, ऊही जिनका ब्रह्मा है, सेम विद्या श्रुति मति बुद्धि तस्या तपसा पारम ईप्सितव्यम तदिदम आयुरिच्छता न निर्वक्तव्यम तस्मात् छंदस्सु शेषा उपेक्षितव्य, यदि अपना जीवन शेष चाहता है तो वैसे ही नहीं करने चाहिए निर्वचन। आयुरिच्छता, कोई आदमी जो है आयु चाहता है तो उसको ऐसे ही नहीं निर्वचन करना चाहिए। सेयम विद्या, ये विद्या श्रुति मति बुद्धि तस्यास्तपसा पारम ईप्सितव्यम, उसके पार जाने की कोशिश करनी चाहिए, तर्क विद्या का तप से पार पाना चाहिए, ये जो है श्रवण मनन और बुद्धि से जातव्य है। सेयम विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो तर्क विद्या है, श्रुति मति बुद्धि, श्रवण मति मानी मनन, बुद्धि मानी बुद्धि से ज्ञातव्य है, तस्या तपसा पारम ईप्सितव्यम, उस तर्क विद्या का तपस्या से पार पाना चाहिए। बिना तपस्या के श्रवण आदि साधन में भी अभीष्ट फल नहीं देंगे। तो तदिदम इस तर्क का आयु इच्छता न निर्वक्तव्य, अभ्यास नहीं करना चाहिए। अतपस्वी मनुष्य को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तर्क का सारा वही मनुष्य ले सकता है जो तपस्वी है, जितेंद्रिय है, मन जिसका शांत है। तप का तो एक ही अर्थ है आचार्य जी, मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तप। वेदव्यास जी ने अर्थ किया है मनसा इंद्रियाणाम च एकाग्र्यम परमम तप। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है यही परम तप है। तो हम पूरी उस संप्रज्ञात स्थिति में रहना हमेशा, इनका तप तो वो है आचार्य जी, योग दर्शन की जो संप्रज्ञात स्थिति है वो इनका तप है। उस स्थिति में यदि हम पूरा जीवन जिए तो हमारी जो सहज भूमि हो जाए, एकाग्र भूमि, मानी इसको यदि उसके साथ मिला करके समझें, ऐसा मैं समझाऊं कि इनका जो तप का जो पैमाना है वो है एकाग्र भूमि में रहना। तो तपस्वी मानते ही होंगे, हाँ हाँ, उन्होंने तप किया होगा जी इस कोटि में, तभी ये ऐसा सब कह रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने ये भौतिक अर्थ ही किए, इनके मंत्रों ज्ञान परक अर्थ नहीं किए इन्होंने मंत्रों के, इन मंत्रों के अभी जो प्रसंग चल रहा है उसके संदर्भ में स्थूल ही अर्थ किए इन्होंने। तो ये सृष्टि विद्या भी तो बहुत जरूरी है ना, सृष्टि विद्या समझने से ही हमारी अगली स्थिति आएगी, इसके प्रति जो अतीन्द्रिय सत्य है उसके प्रति हमारी निष्ठा पैदा होगी कि ये कैसे कैसे ये सब हो गया, इसके मूल में कोई ना कोई तो सत्य ही है। और बीच बीच में कर जाते हैं वो भी अपना, एक एक मंत्र में तो किया ही है। 13वां 14वां अध्याय तो पूरा आध्यात्मिक ही है, 13वां 14वां जो अध्याय है वो पूरा ही आध्यात्मिक है, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है। यान का अक्ष जो नहीं होता है एक्सल अंजन, उसमें वो करते हैं ना ल्यूब्रिकेशन होता रहता है ना। हाँ तो धुरी है ना, वाचो अक्ष, ये जो ओम है ना, ये भगवान है, ब्रह्म है, वो वाणी का अक्ष है, ये हमारा जो है धुरा है, वेद वाणी का अक्ष है ये। आगे कह रहे हैं मेघ नामानी उत्तराणी त्रिंसत, मेघ अकस्मात मेहती सत। मैं जो बोलता था ना आगे सतह आता है कहीं कहीं, तो कहीं सत्य आता है, तो देखो ये सतह आ गया। मेहती इति सतह, कर्तृकारक में जो सिंचन करता है इसलिए उसको मेह कहते हैं। आ ऊपर उपल इति एताभ्याम साधारणानी पर्वत नाम भी, ऊपर और उपल ये दो शब्द आते हैं जो कि पर्वत नाम के साथ साधारण है। पर्वत नाम माने ऊपर उपल का अर्थ मेघ भी होता है और पर्वत भी होता है, तो दो क्यों कहे, ऊपर उपल एक ही नाम ले देते। आ ऊपर उपल इति एताभ्याम साधारणानि वहां तक, तो यूं कह देते आ उपलात एतस्मात साधारणानि पर्वत नाम भी। तो व्याख्याकारों ने इसमें ये संगति लगाई कि ये बताने के लिए कि रलय के भेद में रलयोर अभेद, ऊपर उपल, ऊपर उपल मेघो भवती उपरमंत अस्मिन अभ्राणी उपरता अपाइति वा, जिसमें जल जो है वो रुके रहते हैं, ऊपर उपल मेघ होते हैं इसमें जो वो जल रुके रहते हैं, इसलिए इसको ऊपर कहते हैं, उपल कहते हैं। अभ्रमानी तो धुंध जो है ना, अभ्र तो धुंध है यानी वाष्प, और उसका जो स्थूल रूप है वो जल है। उपरमंते अस्मिन अभ्राणी उपरता अपाइति वा, देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन कृंतत्रादेशाम उपरा उदायन त्रयस्तपन्ति पृथ्वी मनुपा द्वाब्रिभूकं वहता पुरीशम। यहां पर ये कह रहे हैं देवताओं के रचने के समय में देवानाम माने, माने का अर्थ है निर्माणे, प्रथमा अतिष्ठन माध्यमिका देवगणा, जो माध्यमिक देवगण थे वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे। देवानाम निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन, प्रथमा इति मुख्य नाम, प्रथमो भवति, प्रथम को प्रथम क्यों कहते हैं, वो प्रकृष्टतम होता है। कृंतत्रम अंतरिक्षम, किंतत्रादेशाम उपरा उदायन, कृंतत्र अंतरिक्ष कहलाता है, क्यों, विकर्तनम मेघानाम, यहां पर मेघों का काट छांट होती रहती है। कृंतत्रम मेघानाम, विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते, कृंतत्रम अंतरिक्षम विकर्तनम मेघानाम, विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते, त्रयस्तपन्ति पृथ्वी मनुपा, ये जो अनूप हैं, अनूपा पृथ्वीम त्रयः तपन्ति, मेघ वायु और सूर्य, ये तीन हैं अनूपा, मेघ वायु और सूर्य ये पृथ्वी को पकाते हैं, त्रयस्तपन्ति पृथ्वीम, पर्जन्यो वायु आदित्य, त्रय कौन है वो बता रहे हैं, एक पर्जन एक मेघ है, वायु आदित्य, शीतोष्ण वर्षई, वायु तो शीत उष्ण और वर्षा, आदित्य तो उष्ण से वायु शीत से, और पर्जन्य औषधि इनको पका रहे हैं। वायु आदित्य शीतोष्ण वर्षा औषधि पाचयंती, शीत उष्ण और वर्षा के द्वारा औषधियों को पकाते हैं, शीत के द्वारा तो वायु पकाता है औषधियों को, और आदित्य जो है उष्णता के द्वारा पकाता है, पर्जन्य वर्षा के द्वारा औषधियों को पकाता है। अनुपा अनुवपंती लोकान स्वेन स्वेन कर्मणा, ये जो अपने अपने कर्म से लोगों पर क्या करते हैं, अनुवपंती, अपने अपने कर्म से लोगों पर अनुग्रह करते हैं, अनुवपंती का अर्थ है अनुग्रह करते हैं। अयम भीतरो अनुपाय तस्मादेव, ये जो अनूप होता है ना लोक में, जो अनूप जल प्रदेश होता है, अनूप्यते उदकेन, ये जल से अनुग्रहित होता है इसलिए इसको अनूप कहते हैं। ये जो अनूप होता है जिसको हम जल प्रदेश कहते हैं वो जल से अनुग्रहित होता है इसलिए इसको अनूप कहते हैं। अपि क्या है ये, अपि अनवापिति यथस प्रागिति, या फिर यूं समझो जैसे प्राक होता है वैसे ही अनवाप है, अनवाप का अनूप बन गया, तस्य अनूपा इति यथा स्यात् प्राचीनम, जैसे प्राक से प्राचीनम बन जाता है, प्राक से जैसे प्राचीन बन जाता है ऐसे ही अनवाप का अनूप बन गया है, ये दिखा रहे हैं उपमा दे करके। अनवाप प्राक अनूप प्राचीन द्वाभ्रिभूकम वहता पुरीशम, वायु और आदित्य ये दो हैं जो कि ब्रिभूक माने जल को वहन करते हैं, ब्रिभूकम इति उदक नाम, ब्रिभूक जो है उदक को कहते हैं, क्यों कहता है ब्रिभूक उदक को, ब्रवीतेरवा शब्द कर्मणो भ्रंसतेरवा, या तो भ्रंस धातु से या ब्रू धातु से, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शब्द करता है, भ्रंसतेरवा मेघ से भ्रष्ट होता है जल, मेघ से जल भ्रष्ट होता है गिरता है, या ये शब्द करता है। और पुरीशम प्रीणाते पूरीयतेरवा, ये पुरीश शब्द जो है ये भी जल का वाचक है, ब्रिभूकम वहता पुरीशम, जल को ऊपर उठा ले जाते हैं, क्या है ये पुरीशम वहता, ब्रिभूकम द्वा ब्रिभूकम वहता पुरीशम, पुरीशम क्यों कहलाता है। अच्छा अच्छा, ब्रिभूकम पुरीशम विशेषण है इसका, पुरीशम ब्रिभूकम वहता, पूर्ण करने वाले इस जल को वहन करते हैं, पूर्ण करने वाले तृप्त करने वाले जल को वहन करते हैं, पुरीशम ब्रिभूकम वहता। तो यहां पर ये जो है इन्होंने ब्रिभूकम शब्द को जलवाचक दिखाया और उपरा शब्द का अर्थ मेघ कर दिया है। अनूप जो है उदन और देश, पाणिनि के मत में तो अलग है, देश के अभिदायी में